Nafahamika kwamba majlisi hii kwa muda kama huu na mida mingine ni kwa ni majlisi ya ilmu na durus mbalimbali ambazo zinaendelea katika markazi yetu hii ala madari as-sinin. Hivi sasa bado tuko katika ijaza ya Eid, tuko kwenye likizo ya Eid, masomo yetu hayajaanza rasmi, na pengine insha Allah Jumamosi inayokuja tukaanza masomo. Lakini kwa yale yaliyotokea, tumeona kwamba tuitumie fursa hii kabla ya kuanza masomo yetu tuyashughulikie hayo yaliyojitokeza. Sote tunafahamu kitu gani kimetukusanya hapa. Lakini kabla ya kuingia ndani ya maudhui hii na kuelezea tafasili ya yale yaliyotukusanya, nilikuwa napenda kutanguliza kusema haya yanayofuata au haya yafuatayo. Jambo la kwanza ni sisi kujitahidi sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ikhlas katika kazi hii ya kufikisha da'wa na kufikisha haki, na aturuzuku ushujaa na ujasiri na maarifa wa kuweza kuisemea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa haki, tena kwa wakati wake na mahali panapostahiki na lugha inayostahiki. Hili ni jambo kubwa. Kwanza mtu atakiwa atangulize sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alam, kwa siri na kwa dhahir. Kadhalika tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe tawfiq ya kuweza kuizungumzia maudhui hii kwa ufasaha na umakini na weledi wa hali ya juu, kwa kiasi cha kuweza kueleweka na kumpa faida msikilizaji. Lakini pia tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na kuwafikishe, ewe ndugu yangu msikilizaji, popote pale ulipo, nyinyi mliokuwepo hapa mbele yangu ndani ya msikiti huu na wasikilizaji walioko nje ya msikiti huu na wale ambao ujumbe huu utawafikia huko waliko, Allah subhanahu wa ta'ala awape taufiki ya kuwa miongoni mwa wale wanaoyasikiliza maneno kisha wakayafuata yaliyo mazuri. Alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsana, wale ambao wanasikiliza maneno kisha wakawa wanafuata yaliyokuwa mazuri yao. Lakini pia nataka kusema kama kifunguzi cha maneno yangu na utangulizi kwamba mambo ya rudud za kiilmu na mijadala ya kielimu ni katika misingi muhimu sana ya ufikishaji haki. Jambo la rudud, tukisema rudud ni yale majibu au majibishano, mtu kupeleka majibu, kurudi hoja fulani na kuzivunja, kubainisha upotoshaji fulani, kuibainisha haki na kumbainisha mukhalif au kuibainisha batil kwa hujja za kielimu. Kadhalika mijadala ya kielimu ni katika mambo muhimu sana katika njia za ufikishaji wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni katika njia muhimu sana ya kuiporomosha batili na watu wake, hususan zikiwa rududi hizo na mijadala hiyo imejengwa juu ya misingi ya elimu, na kadhalika ikaepushwa na mihemko ya kijazba. Mijengo katika misingi madhubuti ya ilmu. Pamoja na kwamba kuna watu wengi ambao si wasomi wa dini, na baadhi yao ni katika wasomi, wamesoma kiasi fulani, wanachukizwa na utaratibu huu ambao ni utaratibu wa kisheria. Kwa wao rududi za kielimu ni matatizo, ni shida. Zikitolewa rududi za kielimu, bila ya kutofautisha kwamba hizi ni katika rududi na majibu ya kielimu, hii ni mijadala ya kielimu iliyolenga kuibainisha haki na kuwabainisha watu wake na kuiporomosha batil na kuwaporomosha watu wake na kulikashifu jambo lao, bila ya kutofautisha katika hilo. Wao hawakubali, kwa maoni yao wao binafsi wanaona kwamba majibizano na rududi za kielimu ni katika matatizo. Mashekhe, mna matatizo. Kuna watu wanasema hivyo, mngekaa mkajadiliana, mngekaa mkayamaliza wenyewe. Lakini wakati huo huo hawazuii wale wanaopotosha, wakawaambia msiseme ila kwa ilmu, msipotoshe. Maadamu upotoshaji upo na usemaji wa watu kusema bila ya ilmu ukawa upo na unaendelea, basi rududi za kiilmu zitaendelea, wala ukariha alkarihun, hata kama watachukia wenye kuchukia. Wala watu hawatafuti sapoti ya watu wengine wawasapoti katika hilo, kwamba watu wamekasirika kweli kweli, na wakasirike. Hadha dinullah, hii ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutakiwa tuifikishe katika misingi salama, misingi sahihi. Wala nakhafu fillahi laumata laim, na wala tuogopi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lawama za wenye kulaumu. Kwa hiyo hili natakiwa lifahamike, kuna watu hawapendelei jambo hili, na hali ya kwa sheria ya Kiislamu imeyahimiza mambo haya. Kitu cha msingi ni lugha, hoja zako umezijenga katika misingi ipi, unazungumza kwa lugha ipi, ni nani unayezungumza naye. Hili ni jambo la msingi sana. Si kila mtu atasemeshwa kwa ukali, lakini pia si kila mtu atasemeshwa kwa upole, na hili lina mifano mingi. Mtu ni uvivu tu au ni ujinga wa kutokufahamu mambo, lakini ukirejea katika vitabu vya elimu utayakuta haya yamejaa tele. Ni kazi imeshafanyika kuruni, kwa karne nyingi. Kwa hiyo haiwezi kurudi nyuma, kwa sababu kuna mtu katokea katika karne hii kwa utashi wake tu hakupendezwa na hali hiyo. Usipende, ujaambiwa upende. Kwa hili nimetaka kulitanabahisha mwanzo kabisa, kwamba hili ni jambo la kisheria lipo, na watu watakiwa walizungumze kwa uadilifu na insaf, asifanywe dhulma mtu, na kila mmoja apewe lugha inayostahiki katika kufikishiwa ujumbe. Na uharibifu unapofanyika alanan, kwa uwazi kabisa, dhahiri shahir, basi kadhalika ubainishaji unatakiwa ufanyike alanan, kwa dhahir shahir. Liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina. Hii ndio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio taratibu ambao umo ndani ya Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sheria ya Kiislamu imehimiza pia sana mambo ya mijadala na kuzijadili hujja, wajadiluhum billati hiya ahsan, billati hiya ahsan, najadilianeni nao kwa ile njia ambayo ni ahsan, iliyo bora zaidi. Ndivyo tulivyoamrishwa na sheria ya dini yetu. Baada ya kuyatanguliza haya, niingie katika maudhui moja kwa moja. Maudhui yetu sisi imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Maudhui hii ambayo nitaizungumza imegawanyika katika sehemu kuu mbili, na hizi sehemu mbili hizi kwa namna zilivyo na umuhimu wake zinahitaji, kila sehemu moja inahitaji vikao viwili, itahitajia majalis mbili. Kwa hiyo mbili mara mbili ni nne, huenda tukenda kwenye majalisi nne mpaka tano kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila moja ina mambo yake. Baada ya kumsikiliza kwa umakini sana Sheikh Abu Eid Muhammad bin Eid, Allah amuongoze kwenye haki, atuongoze sisi na yeye. Baada ya kumsikiliza katika maudhui yake ambayo yeye aliigawa katika sehemu mbili, na maudhui ile inafahamika kwamba lengo au asili ilikuwa ni kuzungumzia suala la saumu ya Arafa, lakini suala lile likaingia ndani yake pia moja kwa moja masuala ya mwezi mwandamo, lazima liingie hilo, lina wasiwasi wote, lazima liwepo, kwa sababu ukizungumzia Arafa ni lazima uzungumze pia suala la mwezi mwandamo, kwamba Arafa ni lini. Lakini kabla ya kuingia kwenye maudhui hii, kwa wale waliomsikiliza, alitanguliza maudhui katika sehemu ya kwanza, akazungumzia kitu kinachoitwa uwahabi, kwa lugha za kijeli sana, akawatweza sana kama kawaida yake na kama kawaida ya watu mfano wake, akawazungumza hao mawahabi kwa kuwatweza sana. Kwa ufupi kwamba amewakashifu, amewatusi bila ya kujali kwamba hao anaowazungumzia ni watu wana mikdari gani katika mujitamaa huu wa Kiislamu, wana mchango wa kiasi gani katika huu Uislamu. Maana ndani ya hao mawahabi, yanaitwa mawahabi, kuna maulama al-kibar, wana wachuoni wakubwa kabisa ambao athari zao mpaka hii leo ulimwengu wa Kiislamu unanufaika nazo katika upande wa wanafunzi, yani ilmu yao, wanasomesha ilmu na da'wa, upande wa ta'lif muallafati zao, vitabu vilivyoandikwa katika ilmu, ambapo umma wa Kiislamu unanufaika na vitu hivyo, na mambo mengi mengi ambayo sina haja kuyataja hivi sasa, na harakati nyingi za Kiislamu ambazo zimefanyika kupitia hao wanaoitwa mawahabi. Yeye bila ya kujali hilo akazungumza kwa kujifakhari na kuwatweza wale, na lugha ngumu ngumu ambazo mtazisikia yeye amezitamka. Hakujali kwamba kuna tulabu ilmi almustafidun, wanafunzi wenye faida, waliopata faida, waliostafidi katika ilmu, wenye juhudi mbalimbali. Yeye hakujali hayo, wote kawatweza, wachilie mbali awamu wao, wale watu wa kawaida ambao hawakusoma. Ndio kabisa. Lakini unatarajia nini kwa mtu mfano wake, mtu mwenye maslaki na mwelekeo kama wake, unatarajia kitu gani? Atasema nini kuhusiana na hao anaoita mawahabi? Bila shaka kwake yeye, mfano wake yeye, hutarajiwa kusema anayosema, na yashasemwa kabla yake zaidi ya hayo. Kwa hiyo sisi tunaona kwamba yeye anaendeleza tu yale yaliyoasisiwa na wenzake waliotangulia. Sheikh Abu Eid katika mwanzo wa maneno yake amedai ya kwamba mimi, kwa sababu maudhui ilikuwa ni mimi, Qasim Mafuta Qasim Abu al-Fadhil, kwamba huyu ni mpotoshaji huyu. Na leo hii insha Allah, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, ambacho nataka kukizungumzia leo, anwani yake ni saumu ya Arafa ni mwezi tisa mfungo tatu, na wala saumu ya Arafa si kwa kuwaona mahujaji walioko uwanjani. Kwa saumu ya Arafa ni mwezi tisa mfungo tatu, na yule Sheikh Kasim Mafuta Abul Fadhli ni mpotoshaji. Na ndio unwani ya, ukitaka kuipata habari yake hiyo, anazungumza mpotoshaji. Amzungumzia mpotoshaji mmoja kitu Abul Fadhli Kasim Mafuta Kasim. Sasa katika anayoeleza na kuyakariri katika mazungumzo yake, kwamba mimi na ukwepa kwepa ule uwahabi, tena nina unyanyapaa, kana kwamba huo uwahabi ni najisi. Ninavyonyanyapaa kama vile ni najisi fulani hivi. Sheikh Kasim Mafuta ametumia nukta kadhaa. Sheikh Kasim Mafuta ametumia nukta kadhaa kukwepa kwepa juu ya uwahabi. Ametumia muda mwingi kukwepa kwepa ule uwahabi. Yaani ule uwahabi kaufanya ni kama aina fulani ya kitu kina kama najisi fulani hivi, ambayo kila akichomeka chomeka maneno anaukwepa kwepa ule uwahabi, na anajilinda ili asiwemo katika mawahabi. Na pia vile vile akasema na uwahabi upo na mawahabi wapo. Ukweli ni kwamba uwahabi upo. Ukweli ni kwamba uwahabi upo na mawahabi wapo, na wewe Sheikh Kasim Mafuta umekamilisha vigezo vyote vya uwahabi, na wewe pia ni miongoni mwa hao mawahabi. Kwa hiyo kile kitendo cha kukwepa kwepa hakita kutoa. Kitakacho kutoa ni zile sifa zetu zile za kuwatafuta mawahabi, zile alama zao. Ikiwa alama huna, unakuwa sio wahabi. Ikiwa alama unazo, unakuwa tu ni wahabi, hata kama utarukaruka. Kwa hiyo hapa kwanza ieleweke, uwahabi ni kitu kipo. Uwahabi ni kitu kipo. Katika kuendeleza mazungumzo wake, pia akayataja au akataja baadhi ya mambo, kwamba akaziita kwamba hizo ndio sifa za hao mawahabi. Miongoni mwa sifa hizo, mawahabi katika sifa zao kubwa kabisa, ni sifa kuu tatu. Kwa maelezo ya Abu Eid Muhammad bin Eid, hadana Allahu iya, Allah tuongoze sisi na yeye. Akataja kwamba katika matatizo walionayo mawahabi, matatizo makuu matatu. Tatizo la kwanza, mawahabi wote, hivi ndivyo alivyosema, wote, yani bila kumtoa mtu yeyote katika hao, mawahabi wote wana tatizo la ufahamu. Mawahabi wote wana tatizo la ufahamu. Tatizo kuu la uwahabi au la mawahabi ni uelewa. Uelewa, ufahamu. Uelewa sahihi, ufahamu sahihi, hili ndio tatizo kubwa la mawahabi. Ndio maana Sheikh Muhammad Alawi al-Malik akatunga kitabu hiki. Kitabu hiki ambacho namshukuru Mwenyezi Mungu ameniruzuku ni nacho, Mafahimu Yajibu an Tusahaha. Kwa hiyo wenye maoni kwamba mawahabi hawa wana tatizo la uelewa, wana tatizo la ufahamu, hasema ndugu yangu mimi, mawahabi wanalo tatizo la uelewa, wanalo tatizo la ufahamu. Kwa wahabi akiwa mmoja, lazima ukimgundua atakuwa ana tatizo la uelewa. Kwa kuwa huyu Kasim Mafuta ni miongoni mwa mawahabi, lazima na yeye awe na tatizo la uelewa. Kwa sababu anaeleta tuhuma hizo sio mimi, ni Said Muhammad Alwi al-Malik. Na hilo ni vizuri sana tukalifahamu. Mawahabi wote ukiwachunguza wana magonjwa makuu matatu. Wahabi ukimchunguza atakuwa na magonjwa makuu matatu. Kama magonjwa hayo hana, huyo sio wahabi, ni mtu tu atafuta tafuta miradi basi, lakini hana wahabi. Wahabi tatizo la kwanza ni tatizo la mafuhumu. Sio kutafsiri, sio vitabu. Vitabu unaweza kuwa na makatoni kama haya. Kuwa na makatoni kama haya ni swala jingine. Kuna swala la kukisoma na kujua tafsiri na mafuhumu. Mafuhumu. Mafuhumu ni kitu cha hatari sana. Mafuhumu. Na ingelikuwa mafuhumu ya mawahabi ni sawa, bwana mkubwa asingetunga kitabu. Huyu alikuwa mwalimu katika msikiti mtukufu wa Makka. Huyu. Sasa, tatizo la kwanza la kila wahabi ni uelewa au ufahamu. fahamu zao ni duni. Sasa naongeza mimi nafafanua yani. Wana ufahamu duni kabisa, hawana maarifa. Kwa maana kwamba akisoma aya, aya pia hajaielewa, ajisemea tu wahabi huyo. Tasoma hadithi, hadithi hajaielewa, hajui mafuhumu ya hadithi hiyo, asema tu. Akisoma kwenye kitabu au akisema maneno ya wanawachuoni, watu wa ilmu, vitabu vya ilmu, mawahabi hawaelewi, wasema tu. Hili ni tatizo mawahabi wanalo. Sema wahabi yoyote ana tatizo hili. Haya ni maneno yamezungumza na Sheikh Abu Eid hadahu Allah. Tatizo jingine katika matatizo matatu makuu aliyosema, anasema mawahabi wana tashaddud, wana tatizo la tashaddud, yani kukazia misimamo na hawakubaliani na msimamo wa pili. Hili ni jambo mawahabi wako nalo. Kwa maana yeye akishashika msimamo fulani, huo ndio utakuwa ni haki wahabi, wa pili utakuwa finnari, ni dhalala na finnari. Wahabi yuko namna hiyo. Lakini ukimwona wahabi ataja masala akwambie kuna njia mbili, tatu, nne, huyo si wahabi. Masala haya yana njia mbili, tatu, nne, alafu hii ni sawa na hii ni sawa, mimi nimechagua hii, nasema huyo si wahabi. Wahabi yeye haki ni ile aliyoshika yeye tu. Tatizo la pili ni tashaddud. Tashaddud ni ile mtu kukazia msimamo, hukubali msimamo wa pili. Katika masala ya kiilmu, ukisikia kuna madhehebu, maana yake ni hawa wameelewa hivi, hawa wameelewa hivi, kazi iendelee. Hizo ndio madhhabi. Lakini wahabi alipo, anachoelewa yeye ndio hicho tu, wengine wote motoni. Ukimuona wahabi anaruhusu njia tatu, njia nne, na anasema hizo njia zinafaa, ila yeye kachagua njia hii, huyo sio wahabi. Tatizo la pili la wahabi ni tashaddud, yani hakubali njia ya pili kwa mwenzake, ila ile njia yako ya pili wewe ni motoni, au wewe ni dhalala finnari, au ni khurafi na kadhalika, ila yeye ndio yuko sawa sawa. Hili ni tatizo kubwa la wahabi la pili, tashaddud. Wahabi akiwa simu tashaddud, unamuonea huyo sio wahabi. Kadhalika mawahabi wana tatizo la kukosa nidhamu. Akazunguka sana hapa kama wahabi hawana nidhamu, kwa maana anakusudia hawana adabu, ndio nidhamu aliyokusudia, sio nidhamu ya mpangilio wa mambo, kupangilia hili na hili. Mawahabi hawana adabu, hawana makarimul akhlaq na watu, kuheshimu wazee, kuheshimu wanaozuoni, wao hawana adabu mawahabi. Tatizo la tatu, nidhamu. Wahabi katika ubora wake lazima awe hana nidhamu. Wahabi akiwa na nidhamu, anaheshimu wazee, anawatukuza wanaotoa waliopita, anawathamini wazee wake hata kama wako tofauti na yeye, huyo sio wahabi, mtafute jina jingine. Alafu akapiga mifano kuthibitisha kwamba wahabi hawana adabu. Miongoni mwa mifano aliyoitaja ni ile habari aliyoisoma kutoka kwenye kitabu hiki 40 yawman fi Tanzania, kilichoandikwa na Abu Muadh Hussein Mahmud ibn Mahmud al-Hutaybi al-Yafi'i. Abu Muadh alipokuja Tanzania na wenzake wakaandika kitabu hiki. Yani baada ya kuja kufanya ziara siku 40 zile, na walikuja wakatembelea markazi hii, wakafika hapa, wakafika Tanga mjini na maeneo mengine waliofika. Sasa wakaenda wakaandika hiki kitabu. Kwa hiyo kuna mambo humu ameyataja Abu Eid kama ushahidi wa kuonyesha kwamba hawa mawahabi, angalia mawahabi hawa namna wasivyokuwa na nidhamu, wasivyokuwa na adabu. Ushahidi wake ni haya yaliyotajwa katika kitabu 40 yawman fi Tanzania. Tutayaona. Mingine ni mambo ambayo hayana msingi, tutaelezea pia kwa sababu ameyataja na ameyakariri sana. Sambamba na hizo kashifa zote ambazo amezitaja humo na kuwakashifu mawahabi, akajigamba sana humo na kujiona kwamba ni mtu mwenye ufahamu mzuri na maarifa mengi. Lakini jambo la ajabu, utaona wakati mwingine anasoma ibara za Kiarabu na zinamshinda kusoma kwa usahihi. Anakosea kosa la wazi kabisa. Mimi sija mzulia, mtasikia maneno. Wala mtoto au mwanafunzi anayesoma sasa elimu kama za sarfu na nahwa hawezi kukosea kosa kama hili. Vipi wewe shekhe mkubwa unayokosea watu wasoma ovyo ovyo? Na mimi sikutaka kumpatiliza upande huo kwa sababu sio lengo. Lakini nitapiga kama mfano. Kwa hiyo hii ni sehemu ya kwanza ya maudhui. Nikisema nielezee sehemu ya pili ya maudhui ambayo ni sehemu ya mwezi mwandamo na masala ya Arafa, na kwamba je, Arafa, saumu ya Arafa ina mafungamano na kisimamo cha watu walioko Arafa au hakuna? Nikisema nafafanua hili, ile kuelezea tu kwamba kasema hivi itakuwa ni majilisi ya kwanza imeisha. Sasa sitaki iwe hivyo. Hayo ya majilisi ya pili, ya sehemu ya pili, nitakuja kuyaeleza katika mtiririko kama huu. Leo mimi nitaanza naye katika haya. Wabillahi tawfiq.